Mystery ride, and I'm so dizzy, don't know. бебчо. Ало, коте, идвам. Свали дрехите. Мразя ги. Warning. Minimum safe pressure point has been exceeded. Hull integrity in jeopardy. We'll be right back. Падне ли вечер? We'll be right back. running on my money shit. Grab my sack, hit the streets, I'm on some other shit. My girl out of town, I'm with my other bitch. Hit the mall, blew it all on a bunch of shit. Then hit the club and turn the crowd to a marsh pit. Then hit the club and turn the crowd to a marsh pit. Then hit the club and turn the crowd to a marsh pit. the dew, the spring in me, the wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love in me, the wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me, the wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love in me, the wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the spring in me, the wind, the birds, the love, the air, the breeze, the dew, the love in me. Не намирам своята врата. От кога не съм се връщал в този град и в тази къща? От кога ключът ръждясва в мен? От прозорец на мечтател, от тъга по-стар приятел, ще усъмна цвете в ръка. По първи петли, закъснели следи, преминават без мен и потъват в очите ми. Сутрин прах от звезди и подкови звънят на протития прах и възкръсва денят ми. Yeah. Стига! Пак ли? Стига! Пак ли? Стига! Пак ли? Стига! Пак ли? Качваш се в такси? Пак ли? Пам! Пам! Пак ли? Стига! Пак ли? Ще ми кървя! Пак ли? Всеки 3 секунди. По една мозъчна клетка умира. Защо? Защо? Пак ли? Защо? Заради това. Една. И още една. И още една, и още една, и още една, и още една. Всички мозъчни клетки. Ай. Пак ли? Защо? Ай. Заради това. Това беше клетката, която помнеше номера на готината мадама, която се запознах вчера. Тази пазеше онази нечовешка бизнес идея, с която щеше да направиш милион. Да купиш захар в пакет, че не на бучки. Защо? Заради това. Точно 9 ли отиваш на работа всеки ден? Защо? Заради това. Пак ли? Стига! Пак ли? Стига! Пак ли? Стига! Стига! Пак ли? Стига! Стига! Пак ли? Стига! Защо? Заради това. Last Christmas, I gave you my heart. I gave you my... Амфетамин. Разбирате ли? Амфетамин. Сега ще ви покажа за какво служи това. Е, наблюдайте внимателно. Много яко! Знаете ли какво? БСП, ОДС, СДС, БКП, НДСВ ще ги разбира! Всички ги разбират ли ма? Ще ги разбира! Те не струват нищо! Пукна за пара! За нищо не струват! Какви са те? А? Какви са? Къде се намират? Партии! Избори! Ще гласувайте! Аз съм за СДС! Та или ти си за хуя ми? Защо? Заради това. Нека си направим чудо. Защо? Най-накрая някой да се сети. Заради това. Нека си направим чудо. Моля те. Моля те. Моля те. Моля те. Моля те. Нека си направим чудо. Моля те. Можем само една. Защо? Заради това.